अल्लाह वो है जिसने हक पर मुश्तमिल ये किताब और इंसाफ की तराजू उतारी है, और तुम्हें क्या पता शायद कि क़यामत की घड़ी करीब ही हो।